بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sura Al-Qariya, ang araw ng matinding pagkabalisa. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin ang maawain. Ang Qariya, ang araw ng matinding pagkabalisa. Al-Qariya, ito ay isa sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom tulad ng Al-Haq at Tama at Sakha at Al-Gaysiha at iba pang pangalan. Ano ang Qariya? Ang araw ng matinding pagkakabalisa? At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang Qariya, matinding pagkabalisa? Ito ang araw na ang tao ay katulad ng mga gamugamong nangagkalat o naglipana at ang mga bundok ay tulad ng himulmol na lana. Kaya't sino mang matagpuan, ang timbang ng kabutihan ay mabigat. Magkakaroon siya ng buhay na kasiyasiya sa paraiso. Ngunit sino mang matagpuan, ang timbang ng kabutihan ay magaang. Ang kanyang kanlungan ay ang Hawiya. Hawiya, isa sa mga pangalan ng apoy ng impyerno. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano pa ito? Ito ang apoy ng Hamiya, nagbabaga sa labis nitong init. Hamiya, ito ay apoy na nagbabaga sa labis nitong init. Ayon kay Bukhari at Muslim, si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng ala, ang apoy na pinaninigas ng anak ni Adan ay isa lamang bahagi sa 70 bahagi ng apoy sa impyerno. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Huraira na sinabi ng propeta, katotohanan ang tao makatatanggap ng pinakamagaang parusa ng apoy ng impyerno ay yaong tao na mayroong 2 kasuotang pangpaa na nagiging sanhi ng pagkulo ng kanyang utak. Ahmad, versikulo 2, kapitulo 432 at versikulo 3, kapitulo 313.